تمت به همیشک اراده کړی و د خدای به د یوسف علی السلام و هم بها او اراده وکړی یوسف علی السلام د دې خدای لولا ار برهان ربه که معلوم نه و هغه ته د دې ذره خپل صداکار حرام ده همدارنګه او شوا دې د بارا چلری کوم د دې د بدی او بهایي دا چې ولي او شوا الله پاک دې پاک ساتل غوښتلو دې مقصد دې کذالک همدغه چې او شوا چې خزه کامیاب نشوا لنصر فدې د بارا چې راوګرځو مونږه هغه دې یوسف نه اسوا بدی والفحشاء او بهایي چې دا غجن پاک او صاف باتي شي انه من عبادنا المخلصين بیشک یوسف علیہ السلام زواد اغي بندگانو نو چې اړولي شي دي پیغمبرانو نو دا عام بنده خودو دا په جامه ما داغ نه پرې خودو پټه داغ مې نه پرې خودو زما برګوزیده بنده و دا انتظام مې وکړو چې خزه ناکام شو او دی بالکل پاک پاک واستبق البابا او دی من رکڑا دروازی تدوارو یوسف علیہ السلام تختیده دا گناہ نا او دا من دا وحالا گناہ پسیدی دی خزی من دا وحالا دا گناہ دا پارا او یوسف علیہ السلام تختیده دا سنا دا گناہ نا ګنانه تخته هغې خشې ده ګنانه به تخته زه د ګنانه تخته دوه هغه ګناه پسې ته منډه والا چې راځي سم او مجبوروم یې زما غلام دی زما خبره ولې نه مني زما خاون په بای اغسته دی دا زما نوکر او مزدور غلام دی دا زما خواهش پوره کوي دا منډه ورپسې واله واستبق البابا او من ډکړه دې دروازه دروازې ته او اوښلو دې خزي قمیص ته یوسف علی السلام نشانه لکه چې مخ کې و دې شانه او بیا مو ته دې دروازه سیدها خاوند دې خزي دروازې سره اتفاق برابر شو تل ته خاوند کور ته روانو نو خزي خو لري مکاری وی د یوسف علی السلام لا خلو پرانیستی نو کدا په مخ کې شو خاوند لیدو سره شروع شو او وی چې سده سزا د هغه چا چې اراده کوي استاد خزي سره سو ان د بدای مگر دا سزا دا چې دا دی جیل تواجو لشي او یا دردناک سزا ورکړي شي ته په خزه غیرت نه کوي مطلب دا چې د خوراغه دی او ما سره بدکاری کوله خو ماته ځان بچکو یوسف علیہ السلام پدې نرمه سره وی چې سیب اصل خبره ده نه څنګه چې دا خزه وی دی طلب کړي او زمانه زماده نفس اما ته وراشه بس هغه دا خبره وکړه الله په خوځلو صفاو نو نه یې په قسمونه او خلله نه یې اوګد تقریر وکړه وینه ما نه ته طلب کړو او زه ته تختیدم چې دونی ونه خطر اغلی دا معاملہ دغه سي پاتې شو خو بیا یو گوا گواہی ورکړل دا نه دی ویلي چې په دغه ځای کې گوا موجود دا ذکر و شاهد دی وا په دې مورز په درې مورز هفته پس والله عالم قران سره قصو کتاب خو چې ټول تفصیل بیان نه گواہی وکلا یو گواہ د خاندان د دې خزینه بعضی وایي چې دې خزي د تر زوی وو او دا یو ډېر نیک سړی وو او خيار وو او د بادشاہ خاص درباری وو بادشاہ بدنه مشورې اغوست او خلوی بالغ سړی وو او بعضی وایي چې دا یو معصوم وو چې معصوم گویا شو او خبرې وکړلې هغه روایت ثابت نه ما كان صبيا ولكن كان رجلا صالحا حكيما وكان من خاصة الملك تفسير ابن جرير ابن عباس قول نقل کرے دے معشوم نو لوی سڑے ہو دا بادشاہ درباری ہو خو نیک ہو او خیار ہو او دا دی خزی دا خاندان نو نو چه خس سڑے ہی نو فیصلہ خو صحیح کئی گنا دا آگا فیصلہ ہو کرا چه قرینہ گواہی ور کئی تدا خزا دروغ ہوئی لیکن کمی سی دشان شلے دلے کنی بیا خو با دی خزی زان بچ کاو او دبا پی حملہ کولا نو آبا دا مخامخ نو دا گریوان نو میں نیولے ہو او دلتا خود شان کمیس لے لے لے معلومی گدا چھ دے تخت دو اگر پس رات لگا گواہی اکڑا یو گواہ دا خاندان دے دی خزینا چھ کبھی کمیس دے یوسف شلے دلے دا مخینا نو دا خزا رشتی آوائی او دے دے در غجانو لندے او کبھی کمیس شلے دلے دا مخی نشانا نو دا خزا در غوائی او دے دے رشتن لندے نو ہر کلا چھ اولی دو خاون دی خزی قمیس دی یوسف قدا چش لی دلی دی من دو برین دشانا نو اوی وی خزی تا چه دا ستاسو دا خزو فریب دی نوری خزیم دا سی فریبونا کئی اب یازان پاک ساتی او تا هم دا فریبو کو معلومی گی دا چه مجرم هم تی او دا پاک دا ان کید کن عظیم بے شک ستاسو د خزو فریبونا لوی وی خو بیا یوسف تا مخوارو چې اوس ته ما شرموا ما کته چاته وای نو خزه خو زما ده نو زما بې عزتي راځي معلومی کی دا چې دا مصر کې دی وخت کې خلق مشرکان وو خو دې بدکارې نه بدکارې ته واغی بد وی اگر چې کافر او د چا خزه چې داسې بدکاره وي نو خاوند لپاره به د شرم باعث و څنګه چې مسلمانانو کې دا د شرم شی دی نو په کافرانو کې هم دا شرم و په هغه وخت کې نو هغه وویل چې ای یوسف اعرض عن هذا مخ واړوه د دې خبرې نه او دا چاته وایم نور خو زه پوه شوم چې غلطي زما د خزې ده او خزی تو چې بخنه او غواړه د خپل ګناه د پاره معلومی کی دا چې هغه وخت کې هم خلق د الله د وجود قائل وو او دې کار ته به ګناه وي او د رب نه د بخنه قائل وو اگر چې نور مذهب مشرکانه وو او سیاست خو بادشاہی وو کچری انکی بے شک چې کنتی وی من الخاطئین من الآثمین د ګناګارونه دلتا خطا دا اسم پا مانا دے زکر چا غلطی خونا ہوا کہ نا گناہ ہوا من الخاتئین من الآسمین دا گناہ دارو دا خبر خود دلتا خلاص ہو لیکن یوسف علیہ السلام خود چاہتا نا ویلی ہو او نا خلی نا ویستا او نا غدا سی ہو خود دی امرات العزیز دا خلینا با خبر اخورا شیوی بی هر سبب چی وہ اللہ نے دے بیان کرے خود مصر خزی خبر شوی چی دا عزیز مصر خدا پا خپل نوکر بنی مینہ شوی نو آغی و پسی خبری کونی نو دا آغی ذکر کئی وقال اوی خزو پا خاریا کی چی خزا دا عزیز چی دا تراوی دا فتاہا طلب کئی دا خپل زوان دا خود دلتا زوان نا مراد خادم دے دا خپل خدمتگار نا نفس داغی قد شغفها حبا بے شک ننوت دے دی خزی پزرکی محبت دے زوانو شغاف نظر پردی توئی حجاب القلب الشغاف حجاب القلب اغا پردین چه دن نن نن اسی خوزلی که که نی کنه قد دخل فی شغافها حبه داخل شوه ده پا زر دی که محبت دی خادم خپل او بیشک مونگا وینو دی خزی لرا پا خکارا گمراه که دا خودی را گمراه خزا دا معلوم شو چې دا کار د مصر په هغه تهذیب کې هم گمراهی ګڼل شو. هر کله چې واورد امراۃ العزیز مکر د نورو خزو نو پیغام اولیگ دیتا و تیاری کو دیدا پارا متک ان زید تکیا لگاولو تکیا گانے و تکی خودی تیاری کری دیدا پارا متک ان تکیا گانے یعنی زید تکیا گانو سنچے میں المر آزین سرے والا زید گوری نکے ناستو و آتت او میوی کے خودی او وری کو حری یویتا من ہمنا دی خزونا شکینا چاڑو ذکر چی میلمتا میوا ایک دی او هغه میوه به چاړه باندې څوک خوړی نه شي نو چاړه انتظام به سره کوي نو چړې هم کېښود. هغه میوه داسې وه چې به چړې خوړی نه شوه نو چړې هم کېښود. او وی ویم یوسف ته چې اوځه علیهن په دې ښځو باندې دا زما میلمنې دي راشه خدمت یې وکړه ځکه چې نوکر نو خدمت نو هغه انکار نه کوو وفادارو نو خدمت دپاره راووت خو بره یا نو کتل نه چې دا سړي دي یا که ښځې دي اکه تورې دي یا که سپینې دي هغې دي یا نو کتل نه خو چې کوم کار یې وته حواله کړی او د میلمنو د خدمت د هغه کار کې مصروف شو نو چې ولید دې ښځو دا یوسفو نو اکبر نه هو ډېر لوی انسان یې وګڼو او دا هغه په تماشا شو اپا لاسونو کې چاره وا او قتل یوسف تا نو سره ګوري یو ځای تا او چاره دلته وحی خلاص پرې کیږي کنه د میوی په ځای په ګوته ولګي نو قطعنا ایدیهن ګوتې پرې کړې ګوتې پرې کړې نو مراد دا نه چې ټولې ګوتې خطه پرې کړې یعنی زخمی کړې دا زموږ په پښتو کې مونږ دا وایو چې ګوتې مې پرې شو د پرې کړو نو مراد زموږ دا چې زخمی شو لاسونه زخمی کړل او اوی دی چې حاشا لله تعجب دے الله لرا نه دے دا انسان بنی آدم نه دے دے مگر فرشتہ دا کریم عزت مند دا ذکر چې فرشتو په شان حسن ډیر زیات او خیستہ دا حد نه زیات او یوسف علیہ السلام حد نه زیات خیستہ حسن یوسفی ضرب المثل دے خلق میں مثال کے پیش کئی ویدار یوسف علیہ السلام پشانی حسن دل اللہ ور کرے دے لا خلق مثال کے پیش کئی لیکن خوی داو چاہی تیار و قتل او کار ایک اوزے کچھ مجبوری و خدمتگار و نوکر و نقوی دے امراۃ العزیز چه دا آغا کس دے چه تاسو با زم علامت کولم دا پا بارک چه تاسو دمرا تنگ نشوے چه دا دا حسن نا پا تاسو جادو پریواتو او تاسو اخبر گتی زخمی کری او زو اصلا شپا و رز دلتا پر ایک اور کے اسیگم نما با سنگا زر تنگ کرے وے نسن چه تاسو مجبوری شوے نظم دا غصی مجبور ہے نلحاظا ما مجبورا گرے ما پس خبری مکوائے دل الله هغه حسن ور کړی دی چې دا هغه حسن د وجه نه صبر کول تاسو ته هم ګران دی ما ته هم ګران دا تاسو هم دغه په تماشا شو او بیا چې د ښځو په مخ کې اقرار وکړو د خاوند په مخ کې بیا وروسته اقرار کړی دی او بادشاه په مخ کې اقرار کړی دی خو وروسته او د دې ځای خو اوس صفا وویل چې دا مطالبه ما کړې وه ولقد راوتته ما طلب کرے او دنا دد د نفس فستا سم پس دے پاک پاتې شوه دے معصوم پاتې شوه دے اقرار یو کو چې معصوم دے خو آئندہ دا پارا دتا وارننگ ورکوما وارننگ خبردارے ورکوما چه ولعلم یفعل که ده اونک اغا کار چه زوات امر کوما زما امر ده چه زما خواهش پورا که و دینه پورا کهی او دا امر اونمانو نو لیوس جننا دی بقید کړی شي خاون ته ووای ما قید ته واچ خاون زما د ملک لوی افسر دی عزیز مصر جرمی نده کرده خود جیل تا بواچو گویا که جرم کئی نو جیل نخلاسی گی که جرم نکئی نو جیل تا بزی او دی کار تا خواغم جرم بی دی خضو ہوتم جرم خوبی کن ولی یکونم من الصاغرین اشی با دید زلیل و خلقون اوے یوسف علیہ السلام چاہتے ہوئے خپل رب تے ہوئے ولی چاہتے ہوئے رب تے ہوئے اے زما ربا جیل خانہ زیادہ محبوب دا ماتا دا اغی کار نا چا دعوت ورکی دا خز ماتا دا اغی کار او بلد ورکی ماتا دا اغی کار چا اغا گناہ دا نو جیل خانہ میں خواہ خدا خود دین میں اوسا تا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي او کتل جری نکی دی دینا فریب دی خضو دا جمع زکاوی چوش یوازی دا امرات العزیز ندا دا نوری پکی ام دلچسپی ساتی جر آغلی بی ملمنی لو اسمو الیہن کل جری نکی تا زمانا فریب دی دو زمائل بشم دیتا زکا چه بشر ما انسان ما خو اللہ بچ کرے ہو او شمب بیازو دا جاہلانو ما گناہ بوش نو قبول کرد دا پارا رب دا آغا دعا دعای قبول کرد دورا اگر زولا دا دا فریب دا دی خضو اللہ قبل اون کے دیا پوی دن کے دی دین بعد بیا اخکارا شوا دیتا مناسب اخکارا شوا دیتا پس دا آغینا چند خیلی دلیوی دا پاکوالی دا یوسف چخام خا قید کی دوی دا یوسف حتی حین ترس وقت پوری دا پارا دا دی چی بدنام دا خز نوزی او خلق بوئی چی دا واقعی جرم کری او نزگ جیل تلارو نزما دا خز نو آغا داغ لریش او سمودے پر با جیل کہ اسا تو بیا بے فرید خود با شاہی نظام کے خویوزل جیل تا داخل شی بیا خو بطل گرانی داخل شو دس طرح جیل خانی تا دو زوانان یو ساقیو ابن خبازو یو با بادشاہ تا مشروبات تیاراول او شراب او نور مشروبات دس کلو سیدون صرف شراب خو نہیں نورم سیدون اوی خو مشروبات د سکلو سیزونه به ته تیارول او شراب به ماغی سکل شراب تیارول او بل به وتا نانبائیو مطبخیو هغه به ډوډۍ پخوله د شاهي مهمان خانې کې کار به کو په دې باندې سه الزام لګېدلې و چې دی بادشاہ تا د زهر د ورکولو کوشش کړی دی او د بادشاہ د وجلو کوشش کړی دی و خوراک ستات کی نجیل کیا چولی او بادشاہی نظام کی خبیہ تحقیق سو کئی نا ندور اپراتو کی جیل نو آغیباً یم الزاموں چی بادشاہی وجو اپا یوسف علیہ السلام الزاموں چی دا عزیز مصر دا خزے بے حرمتی کولا بے عزتی کولا یوسف علیہ السلام پاکو او دا غی دو دا جیل مرگورو کیو مجرم و بل مجرم نو اسے پروتو دا دیر مدہ تیرہ شوا نیو اوی جزو وینم زان پا خوب کی آسی رو خمر آچے نا چوڑو ما انگورو خمر شراب ہوتا وہی خدلتا انگور مراد دا عبداللہ ابن مسعود پا قراءت کی دلتا عنبار آغل ہم دے خواہ قراءت قراءت شازہ دے دو قراءت شازہ تفسیر پا طور پیش کے دیشی نمونگے دے تفسیر پا طور پیش کو تفسیر دا آغی مطابقو کو چا خمرا منع عنبا او دا انگورو نا جوسو باسم دا غمخ کم دا کارو چا جوس وغیرہ میں بیشتل دا میمونا او بادشاہ دا میں پیش کرو او شراب میں ہم جوڑو آسلو نا چورو ما خمرا انگورو او دا انگورو جوس او رس راو باسم پا دی حال کی میزان پا خوب کے لیدلے دے بل اوی چی ما زان لیدلے دے چی اچتو ما دا سر دا پاسا ڈوڑے روانی ما پا سر میں ڈوڑے ایخی دا او خری مارغان دا دی ڈوڑے نا پا سر میں ڈوڑے پرتا دا مارغان رازی او خری خبر را کا منگتا پا تعبیر دے خوب بنی منگا وینو تالرا دا نیکانو نا یوسف علیہ السلام خوبا جیل کی دا قیدیانو خدمت کرو او طول تے متاثر او طول تا رشتر اختارے دو ندیوی چے تا منگتا خسر اختارے دنے کی کہ ان کو نئے نو دنے خوب تعبیر اکا او حق چاہتا دا خوب نبیانو تا بیانو یوسف علیہ السلام وی چے رابا نشی تاسو دوارو تا اغا لوڑائی چے ورکو لکی کی تاسو تا پا جیل کی مگر خبر بکم زتا سدوارا پا تعبیر دنے خوب بنے مخ کی درات لو دا لوڑائی دا خو فی الحال دا پا مز کی یو شل منتا یا پینلس منتا یا لس منتا زمان خبری واو رہے دا روڑے دا وقتا مخی من پوئی کم جیل کے روڑے وقتی او ذالکما دا تعبیر زمان چے دے دا مما علمتنی ربی دا دا اغا علم ندے چے ما تا زمان رب را کرے دے نو دا رب دا را کری شوی علم مطابق پا تعبیر حکما صحیح بھئی کو فی الحال ہی نکو ما فی الحال زما خبر اواو رہے مطلب اداو چھ دی وقت کی دی زمان متاثر شو اما تا نیک ہوئی اما تا آجتم دے کہ دا خوب تعبیر رانا غواری او صفت میں ام کئی دا توحید دا بیان کم کہ دیشی چھ دی امنی سرے چھ نچان متاثر شی تو آغت اول دا دن خبر اکوا او بیا دا هغه کارونه هم کوا ما پریخه دے دین دا هغه قوم چې ایمان دا الله په توحید نه راوړي او دا آخرت نه انکاریان دا هغه قوم دین ما پریخه دے او زه تابع یم د دین دا پلاران وخپلو د نیکون وخپلو چې ابراهیم او اسحاق او یعقوب یعقوب پلارو او دا دوی نیکونه اگر کم دین دے دا دین خبر ہے اوکو اللہ خود دین مسئلہ بیان نکڑا دا اگر دین زد ابراہیم با مذہب ما رد ابراہیم مذہب سدے اراتا او خیا کہ تا اگر دین قبول کرے دے دے پا خبالم پیغمبرو خود پیغمبرانو دین خود ٹھولو یو ہی کرے توحید خود ٹھولو بیان کرے دے اگر دا دے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ اگر دین میں دا دے مناسب ندی مونگ لرا چی مونگ دا اللہ سر شریک کو سشے او دا دا اللہ فضل دے پا مونگ بانی او پا طول خلقو لیکن اکثر کسان شکر نا ادا کئی اے زمان دا جیل مرگرو ارباب متفرقون عبادت ارباب متفرقون ارباب نمراد سدے عبادت ارباب نمضاف بیا حذف شو او اعراب نمضاف مضاف الیہ واغستو نو اربابن نو اربابن جوڑ شو آیا جدا جدا بادشاہان غور دی دا عبادت دا پارا دلتا رب دا بادشاہ بمانا دے آیا جدا جدا بادشاہان غور دی دا بندگے دا پارا او یا یو اللہ چی حقا غالب دے پارسو عبادت نہ کوے تاسو دیت زگا یادی چھ دیو مشرکین ہوگا دا غیر ملک و مذہب ہوگا عبادت نہ کوے تاسو سوا دا اللہ نا مگر دا نمونو چھ تاسو ایخی دی او تاسو پلارانو ایخی دی او ندے نازل رے اللہ پاک جدی پا خدایے بانی اس دلیلو دلدل اسمان مراد اسماء الوهیت دی کہ تاسوتا آلیہو ویلی دی حقیقت کے داغی پا الوهیت بنی دلیل نشتا نشت اختیار دا نفع نقصان ہچا لنا سوا دا اللہ ان الحکم الا للہ او حقا امر کرے دے چا عبادت مکوے دے ہچا مگر اللہ دا ذالک الدین القیم دا مضبوط دین دے او نو طول کمزور خبری دے لیکن اکثر کسان نہ پوئی گی دین قیم الثابت الذي دلت عليه البراهين العقليه والنقليه حافظ ابن علامہ آلوسی روح المعانی کے دین قیم بہترین تشریح کی علامہ آلوسی روح المعانی کی الثابت الذي دلت عليه البراهين العقليه والنقليه دا اغا مضبوط دین دے چھ پدے بانے نقلی دلیلوں ہمشتے او عقلی ہمشتے او باقی دینوں نا ٹول بے دلیل خبری دی بے بنیاد خبری دی مضبوط خبری نری کمزور خبری دی بے دلیل دا مضبوط دین توحید لیکن اکثر کسان نہ پوئی گی اے زمان جیل نہ توحید ورطا بیان کو دعوت ورطا پیش کو نہ پیغمبر پیغام ورطا رسو بجیل کے اب یا ورطا داغی دا خوب تعبیر ہوئی اے زمان جیل مرگورو ہر چیئے ہو کس دے ستاسو دا دوارو نا نو دے بس کئی خپل بادشاہ تا شرابو او دے با رہا کی گی او پا خپل زور منصب بنی با بحال کی گی او مشروبات با بادشاہ تا پیش کئی رب نا بادشاہ مراد دی او ہر چدا بل دے ندے با فانسی کی گی نخری با مارغان وخی دا غد سرنا زرن با کی او بیا بے دیر مدی بری با زرن دینو مارغان چی او مرے بیا ممی خدا غد رازی او دا غد وخی شکی کن قضی الامر الذی فیہ تستفتیان پورا شو اغا کار چی داغی ببارا کی فتوہ غختے و تاسو جواب غختے فتوہ جواب تو ہوئی اور اوئی وی اغی کستا چی گمان کرے ہو یوسف علیہ السلام چی دے بخلاسی گی دے دوارونا داغی خوب پو وجہ دا خوب دا تعبیر پو جائے گمان داو چی دے بخلاسی گی و تے اوئی اذکرنی عند ربک ذکر او کا زمان دا خپل بادشاہ پر دربار کی چی زمان دا مقدمی تحقیقو کی دمرا مدین پروتے متپوس نکی ندے چی خلاص شو ندے یوسف علیہ السلام آیا خبرت نعیرہ شو جیلیان چی جیل نخلاص شی نی بیدے جیل مرگری رسلو ایری نو آغا پا خپل نورو دربار دا بادشاہ پر دربار کی پا نورو مزو پا نخرو اختشو ندھا یوسف تا نئیر شو دکھا جب اخبر زلی نوکرے بنی بحال شو نو ایر کدن شیطان ذکر دا یوسف دا بادشاہ پا دربار کی ذکر رب بھی اضافت دا ذکر رب دا اضافت دا مفل بھی تا یعنی ذکر یوسف عند رب بھی ذکر دا یوسف دا بادشاہ پا مختی ذات شیطان ایر کرو توجہی بلخوا وارولا نپاتشو یوسف پا جلخانہ کی سوکال نورو اور اوے بادشاہ سمودہ پس عطب دے پا واو سرا او واو دا مطلق جمع دا پار رازی که بمنز کی کال پس دا خبر اکڑی بھی نم سئی دے او کمیاش پس کڑی بھی ام سئی دے وقال دے فقال ندے بادشاہ اوی چې ما لیدلی دی په خوب کې او غواګانی سیمان سربې چې خوري اغه لرا او غواګانی عجاف ټپی او عام طور چې ساروی کمزور ای دا اغبل ساری باندې حمله نشي کولای لیکن ما دلته داسې وډی ده نو د دې خوب تعبیر شته بیم ما لیدلی دی سبع سنبلاتن او وگی خدرن شنو و اخر یابسات او نور او وگی اوچو نزل تبکی دا خوراک ذکر نده شوه خو بس او وگی می شنو لیدل او می اوچو لیدل و خوب که خوب ختم شو دا دو خوبونه نو درباریان ساتلی نو اوی یا ایوها الملعو اے زما دا قوم سردارانو افتونی فتوہ راک مالا استفتا در نکوم فتوہ غوارو فتوہ راک ماتا زما دا خوب پبارک یعنی جواب راک ماتا دا خوب پبارک کتاسو دا خوب تعبیر کون کیے اغیبی چی دا گڑ ور خوبونا دی امونگ نیو پا تعبیر دا گڑ ور خوبونا بانی پویدن کی من خو په تعبیر پویګو دا اوستا ګډوډي خبرې دي اسې ګډوډ خیالات ادغاس جمع د دښون ده او دښون وای جارو ته واخه یا دکی یو بوټی چې په یو بوټی کې راځي دې ته دښون وای نو جارو هم دغه مړی داغه جمع ادغاس نو په جارو کې یو شان لخت نه وي ګډوډي نو کنایه ده گربر نده او احلام جمع ده حلم ده او جمع ده حلمون هم که دیشی حلمون یا حلمون بزم اللام یا بسکون اللام او دی حلم وی الروی الكاذبه دروجن خوبون او دروجن خیالات چی بنیادی نی دیتا وی نو اس داغی مانا سشوا ام آغا شوا جکو می در توقرا نیو منگا ادغاس و احلام دا گدور خوبو ندی در اغجن دی او گدور دی او سا حقیقت نشتا او منگ نیو پا تعبیر دا گدور خوبو نو بانی او نیو منگا پا تعبیر دا در اغجن خوبو نو بانی پویدون کی ندی وقت کی دی ساقی تا چ اوبوی ورکولی یوسف یاد شو چې خوب په تعبیر کې هغه ډیر ماهر دی نو کې دې شي چې درباریا نه پويږي او خوب حقیقت کې رښتینه نه وي نو یوسف ورته یاد شو او هغه کس چې خلاص شو او د داغیدو قیدیانو نه او یاد شو وته یوسف بعد امتن پس د سمودین امتن معنی مدتن جزبا خبر کم تاسو پا تعبیر دی خوب بانی پس ما اولی گے جیل تا داغی اولی گو دا جیلارا ملاقات تے کو دی یوسف سرا دا جیل دا مرگری سرے ملاقات تے کو پا جیل کی اور تویچ اے یوسفا ایوہ صدیقو اے رشتنیا دوستا صدیق دوستا ہم وی رشتنی دوستا اے زمان رشتنی دوستا جواب را تماتا پا بارد او غواگان و سربوک سربو کی چې خوري اغه در او غواغان ټپه او او وږي شنو او انور او اوچ شاید چې را وګرځم خلقو ته چې دی عمل پیو کی ادا پوش یوسف او وی چې دی تعبیر دار چې پتا سب او کال قحط سالی راځي او بیا به ورپسې او کال مسلسل باران وریږي او فصل بډیر زیات وو کال به سختی وي او کال فراخی دے دوارو خوبونو مطلب داد دا ساربغ واگانی اشارہ دا فراخے تا او دا ٹپی واگانی اشارہ دا قحط سالے تا او دا شنو وگی اشارہ دا فراخے تا چھ فصل بڑیر کی دی او دا اچھو وگی اشارہ دا قحط سالے تا غلبہ نہ کی خود تاسو ته تدبیر خیم اگر کہ تا تعبیر غوخته دے تدبیر نه دے غوخته خوزبا اسے بطور تبرع بطور احسان تا ته تدبیر و مخیم چه بادشاہ تا او آیا چه دری قحط سالے دکلونو تدبیر دا سے ہوکا کرائی بتاسو او کالا فصل دا ابا پر لپسی او یا دا ابا پا محنت سر دیکھا چه باران بڑی ری نو پس اغا فصل چی پری گری وی تاسو نو پری گی دے پو وگو کی اغا وگو نو باس ایما او پو وگو کی دانی زر نو خرابی نو سٹورو نو والا جوڑ گئے او دا لکا غنمی یا جواری یا ہر شے چی وگو والای دق وگی علتا پری گئے او چاہنے کل آجت چی نو بیا بے لگ لگ آخ لے او ٹکوائے باو صفا کوائے باو خرائے با سوا دا لگ مالنا لگی غلینا اغا غلہ چی تاس پہ خورائی دا ابا دا وگو نو باسے اغا با غوبل کے صفا بکے بیا برازی دین رستو او کالا سخت شداد سخت چی او با خوری دا او کلونا اغا غلہ چی تاس پہ مخ کی زخیرہ کری وی لہننا دی او کالو نا پر غلط زیات ای نو خرسوائے ما محفوظ ہے ساتھ ہے ذخیرہ کوائے نو چھے وہ کالا بیا دا قاد سالے راشی نو آغا ذخیرہ بلے گا لگا خورے نو ذخیرہ کول پکار دی او چھے ٹول پا وقت اخلاص کئے سا او خورے او سا خرس کئے نو بیا بدغا سے ناس کئے نو دا سخت و کلون و درات لو دا مخی تاسو دا خپل خوراک انتظام ہو گئے او با خریدہ او کالا اغا غلا قدم تم چمخ کی تاسو ای خیرا لہننا دی کلونو دا پارا دی قہد سالو دا پارا الا قلیلا مگر بچ بشی دا خوراکنا لگ مقدار دا اغی مالنا چتا سے بچ کوئے دا فبل چا بے خرسوئے بیا اب اتا سو نزیاتم شی بیا براشی دین آباد یو کال چی پاغے کے با باران کولی شی بخلقو او پدی کے بخلق نہ چوڑائی خپل انگورو او خپل میوی بڑی ریشی چو خوب بیان کا بادشاہ تھا نو بادشاہ بھی چراولے دے ماتا نو ارکل چراغے دا خادم ارکل چراغے آستا دے دو بادشاہ یوسف علیہ السلام تا نو یوسف چتا تا قید مات شو او ترہاش پی رازہ نو یوسف علیہ السلام ہوئے کہ واپس لار شاخ پر رب تھا واپس لار شاخ پر بادشاہ تھا بادشاہ مراد دے نہ تپوس دے اکا کہ سا حال دے نہ اگے خزو کہ گوتی پری کڑی ہوئی نہ خبر ہے مشہور شوی وگ نہ کہ خزو گوتی پری کڑی ہوئی یوسف تماشے پہ وجہ مشہور شوی وگ آگی نہ تپوس اکا چھ معاملہ سوا لیکن چیز آغی پا مخ کے امرات العزیز ویلیو چیز پاک دے زمان رب دری پا فریب بانی پویدن کے دے خوزویمہ چیز تا تم پتا ہو لگی اچھ زمان ستا پا نیز بانی ہم زمان صفائی پیش شی کنی زمان حقیقی رب تا خو زمان صفائی موجود خو پا خلقو کی دا بدنامہ کی دلم زنگوارم نو اس کرا اوزم نو خلق بوئی چی دا خوب تعبیری کریو نو بادشاہ تی خوشحالا شو نو جرمی ہوتا معاف کو اپری خودو نو جیل نخو باوزم خو صفائی با منا رہا خلق بوئی چی بتا سے رحم ہوکو رحم ہوکو لکا پرویش چی نواز شریف تا خاندان سرا اولے گا باہر نکہ دویلے ویچی زنہ اوزم نکہ در رحم در خاص ہوکو نا چھ ماتا معافی ہوکا جیداد زما واخلا خو ما بارو لیگا جیداد نور دیر جمع کرے دا باری بینکو نا لکن دا پروائی صدا او جیل خواقا تیرو لے نشو دا دن دا پارا سو جی دن دا پارا تیرین و حقبان دا خود دنیا دا پارا جیل دا تلیو نو خلق بوئی چا بس رحم درخواست کرے او جرنیل تا او جرنیل ویتا لسکالا جلاوطن شا او چستا کم دلتا سپراجی دا طول سرکاری خزانہ کی دا نا پری بدم نا دوی دغاو کا خما پری دا نا صفائی خو نشو کنا کدوی دوی چا ما جرم ندے کرے خود جرم خود کرے یوسف علیہ السلام اوی بے تحقیق نوزم بدنامی زمانہ نے لری کی نو خلق بزما تقریر تا وگ نگ دی کہ گناہ کرے وا خو بادشاہ سے معافی ہو گرا اور چی دنیا تا پتہ اولا گی چی گناہ نو کرے زما خبری تا وگ نگ دی دا پیغمبر ما زما کار تبلیغ کول چی بما صداق نگی او بادشاہ خو بے مین شوے ہو نو آگا جو تحقیقات مخی نکل اسے شروع کرے نو خد راو گوختی نو خد ہوئی چی دے بالکل پاک دے نبی آوی چی خد اس راو دم را جلی خد ہم اقرار ہو کو جمنگ دروغ ویلی دے پاک دے نو اس پا ما بنی سک داغ نشی لگو دے نو خبر ہمیں منی آکا نمانی خود داغ را بنی نشی لگو دے او دقا میں غرض ہو کنی دانا چی بجیل خوشحال جیل چی اللہ را ولینو برداشت کئی با خدا اللہ نے سر خیر و عافیت غاری کہ خدا ماد جیل نہ مو ساتا نہ سختے نہ وہ ساتا خو جراشی نہ برداشت کئی خو خوشحال نو ما پا جیل کے خو التا زمان بدنامی لے رہے شوے نو دا سے نواز شریف ہو نو کہ عرصے و تپرے خدا اللہ او دا قوم لیڈر ہو بکس داغت ووٹن و نڈک ہو اور زموں کو نہیں خلق بارا کہ وہی چیز دیکھو گٹی نا جی سے سر مرگٹیا کہ جی تو ووٹ نہ ور کہی نہ ووٹ خود نہ دے ور کرے خلق من جو نہ دے ور کرے جو کہ گناہ مونگا کڑی ہوئی ٹک جا گناہ نہ توبہ و باسو گناہ ہو مونگ نہ دے کرے وہ خلق نہ پوا دے مونگ سو دین خبر خدا نہیں شو خلق خبر پر نور خبر خوشحالی گی نو عذاب الہی کے اختری کل یو راضی ہے کل بل راضی ہے کل بل راضی اس وقت پرویز مخ کی نزیات مضبوط شو لیکن دم آفی دے اخت اللہ جیداری وطن پر خود نو خلق موچے پرویز خودیر زور آور دے نو کہ مخ کی ورسو ہوا گنو نو بیاب وہ سرش او حال دا چا خدا نواز شریف نہ غٹ بے دینہ دے اگو پا پیسو مہینو اب پیسو دے زور تنگولے نشو انور عقیدتاً سیکولر نہ ہو خب دنیا دیر مہین ہو او دیکھو عقیدتاً سیکولر دے دا خود اللہ عذاب دے پتا مسلط شوے دے او اغم عذاب ہو چھے مسلط شوے ہو و اغا یو قسم عذاب ہو دا بل قسم عذاب دے اغا سر فوج نہ ہو دے سر فوج دے توفک دے نوٹین سے ہوتا دا خو عذاب دے اسلام تا خود راضی نا شریعت تا خود راضی نا کہ دے خوق نیمان دا دے علماء سرشا خو بیدین خلق خو پری دا دے وی نصیب دا زمان دنیا کار دے او تا سے ملیان خو منگ ساتھ دیئے چھ امامتی وکوائے او زبا سرسایا ورکوما او باقی ووٹ خو ورکوما دا بادشاہ دا خانان دی نوابان دی حکومت خو ادا کری ستا کار پا حکومت کس دے تو جماعت سنبھال کا نو بس کل بدر بنی او فرعون راضی کل بل فرعون کل بل فرعون حکومت خو پیغمبران ہو کرے دے حکومت خو کار تو علماء ہو دے افغانستان کے علماء حکومت کئی امریکہ سرگزانہ کرے دا حیران دریان دے جسو حکم دے طالبان ہو سر وہی حملہ کو ماں کہ دیشی چا حملہ ہو کی خو ظالم دے بخیم کرے دے حملہ آگی وہی کہ بس ٹھیک تو جس اللہ پاک توفیق لا کر دے مقابلہ بکو کہ نور اللہ تو سمجھو یا بکی گی امریکی پلار خوروانی دے نشو دا مولیان دی دا مولیان حکومت دی حکومت خو کار دا علماو دی اتوینا حکومت کار دا علماو دی علماو دا مسجد کی امامتی کئی او زبا علا وظیفہ ورکوما او چندہ با ورکوما او سرسایہ با ورکوما او دے با نم او گیوی یا نم موری خو دا جوندے بے ساتما او نور با زمان امامتی کئی حکومت مزکوما دا طریقہ خود سیکولر خلقو دا او تا خو به اسلام باندې ایمان را وړی دی حکومت باندې اسلام حکومت غواړي که څه غواړي ته مسلمان یې که څه بلای اسلام خو مکمل نظام دی پیغمبر امامتی هم ورکړی ده حکومت یې هم کړی دی اته چې امامتی کوه حکومت به زه کوم شراب به هم څکوم اخلاب به هم کوم او ډمې به هم ګډوم او حکومت به هم کوم او ته به امامتی ورکړې ستا باسې عزت او قدر کوم نواز خوی لده خوده زلیل کو خود آغی نه غد ظالمی در بنی مسلط کو ده قصه که ده عذابو شو اول امام نیو کی گی یو ویده گمراه ده بل ویده گمراه ده بل ویده گمراه ده یو ویزلوی ملائمه بل ویده ده خوده ده خوده بسر پویگی نه توی علم خما سره ده دی بریگی اختشوی کی ده قصه که عذاب ده پرویزو او قصه که عذاب ده نوازو او کې دې شي چې بنزیره بیا راش لکه چې هغه دې مضبوطه ده الله پاک چې عذاب ور کوي نو راولي با فرعون هم الله راوسته وو بل چا نو راوسته الله یې راولي ظالم هم خدای راولي خو چې سزا ورکول غواړي سزا نه چې بخپله راضي بخپله څوک راتلی شي الله د حکم نه بغیر خدا پانه خوځېدې هم نشي نه ظالم حکمران کې دې شي د حکم نه بغیر او نه عادل کیدیش نو کیدیشی چاگا لویا ظالم اللہ پاک بیادر منی مسلط کی ادھا مخی نجات و مضبوط ہوتی او که اسلام تر عمائل شوی بیا با اللہ پاک غیرتی بادشاہ دے او پہ اسلام بغیرت کری بیا با ظالمان دلان دیوی او عادلان با دپاس آئی کسلیوی او که خزیوی او چدا نکری نو آغاز بکی کے سنگج اللہ پاک ہمیشہ کری نہ تا قرآن کی نہ کر رہا کسی سے نہ پارا کہیں پیغمبران و قصے نہ قصو کتاب کو نہ دے خدا خدا تا در نصیحت نہ پارا کر لگا سے بکی کی تاثر ہو اور عوام دے در سر شروع دے دوڑے ہم گرانا دا و علاج ہم گران دے و بجلی ہم گرانا دا و بم نشتا ہو دی مصیبت کی اختہ ہی ندا خدا غیر عذاب نہ دوی عذاب دے اغیبا دیخو عذاب راغے مرشو تا جوندو کی مرے نا جوندے یا نا مرے نا دین ملاوش نا دنیا ملاوش دا طول دا اللہ عذاب ذکر چی تا دین منی غیرت نا کہے اتفاق نا کہے اتحاد نا کہے دین سر مرگتیا نا کہے رشتن و خلق و سر ڈل نا کہے اتوے چی دا دنیا بیل شے دے و مذہب بیل دے سیاست بیل دے و مذہب بیل دے نو سیاست بزما ده بے نظیر سر آئی او مذہب بزما تا سر آئی تا دا طریقہ جوڑا کرے دا نو چدا دے جوڑا کرے دا نو اللہ ام تا سر ام دغا طریقہ اختیار کرے دا چکو میں دا پخوانو قومونو سر اختیار کرے دا تا سر سر رشتہ خونشتا دا اللہ پاکو چھ تیجتا اولادی دا اللہ اولاد خونشتا مور بلارم نشتا قبیلہ نشتا رشتہ خو تا سر نشتا دا اللہ پاکو چتوئے کلمہ ما ویلے چ سکوما بکوما کلمہ دے رسول اللہ ویلے دا او کار دے یہودیاں نو نصارا او کئی مذہب دی ٹکڑے کرے دے دنیا دی حوالہ کرے دا بے دین و خلق تا او مسجد دی حوالہ کرے دین دار و خلق تا تا کار خود یہودیاں نو خوی دے یہودیاں دے اختیار کو کہ اسلام دی نیم گلے پرے خودو نو عذاب پتا سو بنی مم اغرازی چ کم عذاب پہ یہودو را گلے او علاج دا دے کہ اللہ دین ترا اگر دی دین ترا شے دغ دین کی پناہ حاصل کرے بل زه نشته خو دین ته خو هغه ناراضي او یې په سیاست کې د دین څخه خبر څه ده سوای مطلب بل دی دا سبق وتا ته ګاندی خولې دي دا خو د ګاندی سبق وو چې مذهب بل دی او سیاست بل دی دا خو د سیکانو دی دوانو مذهب دی دا خو د پیرانیانو مذهب دی دا خو د امریکای مذهب دی چې مذهب بل دی او سیاست بل دی دا خو د محمد رسول الله دین نه دی سیاست حکومت ته وای نو حکومت به د اسلام مطابق کوي او جماعت کې مذهب د اسلام مطابق کوي دغه ته اسلام وای او دې ته تیار نه دی نو هغه وی اسه نه راوزم زما صفائی وکړي نو بادشاہ خزی راو گوخته اوی وی چه ما ختم کننا دا سحال استاسو سوکی چه تاسو طلب کره و دا یوسف نا دا آغا دا نفس معلوم شوا چه دا نورم خواهش من دیوی زگر دلتا جمع زگر دلتا نو قلنا حقیتو لوی چه حاش للہ پاکوال دی اللہ لرا منگ نده معلوم منگ تا دا یوسف پا بارا کی من سو حس یو عیب پا دی که منگ سا عیب لی دلتا او دا عزیز مصر خزن استوا اغي اوي چې الان حصحص الحق اوس خکارش و حق اوس زه دروغ نشم ویل انا راوتو عن نفسه ما مطالبه کړی و د نفس و انه لمن الصادقين او دا درشتونه نه ده د نور گواهانو صادق چه چا دعوه کرے واقع اقرار ہو کچھ درخ جن عظیم و درشت نہیں ہو اور آسمہ جیل کے غرز ہو لے دخاون پر ذریعہ نبس بادشاہ پو اشوچ دا خوریر پاک سڑے دے نرا اوئی غخت نرا آگے اول نرا تا بیار آگے او دا خضا وائی چه دے صادق دے و درشت نہیں دے یوسف علیہ السلام را گئے دربار پر پیش شو اور دیمان برا آگلی بھی کافتا پس برا آگلی نراتلو سرے اوئے ذالکا دا قول دی یوسف دے ذالکا دا خبر زمان چه تحقیقاتو کئے ذالکا دا مطالبہ دا تحقیقاتو لیدہ پاروا چه پوشی عزیز مصر چه بے شک ما خیانت نو کرے دسرا بالغیبی پشی شاد آغین او دا آغا دا خزی بیزتے ارادہ ما نو کرے اللہ عالم دے خدا عزیز مصر ان پوش اگر کی مخکم پوشوئے او پا قرائنو خوچی خپوش او اللہ توفیق نور کئی سر تندر سی تدبیر دی خیانتگرو کما خیانت کرے رے زمان صفائی با نور شوئے دی خضو بدا نو ویلی چنے رشتنے دے عبداللہ ابن عباس مجاہد ابن جبر قتادہ بن دیامہ سدوسی ابو صالح ابن اسحاق امام السیرت والمغازی او ابن جریر امام المفسرین تفسیر ابن جریر مصنف او امام قرطبی وغیرہ اکثر مفسرین دلہ ترجیح ورکڑی دا چی وزالک لی علم قول دی یوسف دے قول دی امرات العزیز ندے دا خزی خبر اخلاص شو جا یوسف وقالا زالک لی علم دا تفسیر ابن عباس دے او دی نور اکثر مفسرین ترجیح ورکڑی دا او مگے ولم ترجیح ورکو لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابو حیان اندلوسی اور حافظ عماد الدین ابن کثیر ڈیلا ترجیح ور کرے گا جدا قول دا امرأت العزیز دے دا قول دا یوسف نہ دے اور مطلب ادا بیا نہیں کہ اوے دے خزی کہ ذالک دا اقرار زمان دید پار دے چھ پوشی یوسف چھ ما خیانت دسر نو کرے پشی شاد آگے چھ دے جیل کیو اب ما پہ دروغ تر لیو دے خدا را اتنے نہیں دے خما اوی چھ دے صادق اور بعض یہ وئی چھنا لم اخن ہو ضمیر عزیز مصر در آجے اوی دی خزی چھ دا اقرار دید پار دے چی پوشی چی ما دو سر خیانت ندے کرے دا خاون سرا بغیب سرا ما مطالبہ کری وا خو کامیاب شوی نو ما خو اکثر وی چی دا پوشی چی دا یوسف پوشی چی ما دو سر خیانت ندے کرے پشیشا دی قول لا اگر چی دی اکابر و ترجیح ور کرے دا چی دا کم رتنوان نمون واغستر ابن تیمیہ ابو حیان اندلسی او ابن کثیر تعداد کی کم دی خو کافی تعداد دے دل ترجیح ورکڑے گا خود دل ترجیح نہ ورکو اگر کہ ابن تیمیہ لوئے سڑے دے اور ابن کثیر ہم دے لوئے شخصیت دے ہموں گا اکثر دا قرآن تفسیر کے دے ابن کثیر نہ زیادہ فائدہ حاصل ہو لیکن دیر محقق دے اور دے اسرائیلیات تو اکثر رد کئی کو ضروری نہ دا چہرا خبر کے داغل قول دا ترجیح ورکو دلتا دا ابن عباس و دا مجاہد قول صحیح اور ابن جریر دل ترجیح ورکڑے گا اور جمہور دل ترجیح ورکڑے گا جدا قول دا یوسف دے اگر تو دلتا خود یوسف ذکر خو مخ کی شوے دے مخ کی شوے دے خود سلسلے کلام خو یو دے یوسف راغ ہے اور آتو سر ادا ہوئے کہ ما دے تحقیقات و مطالبہ صاحب دے دا پارا نوا کرے کہ جیل میں خوخ ہو ما دے دا پارا کرے وا کہ دا عزیز مصر تا پتہ ہو لگی کہ ما دا حقا بیزتی ندا کرے او اللہ تا خود پتہ خود دی خزی دا خاوند خبر شی اور دا شک ادری شی جس دا سے نوکر نیما کہ ما سا سوک احسانو کی اور زوس ربت کوم اور دا آغا دا کور بے عزتی کو نٹول مصر کے محبوب و گردد اب یا والا اللہ حکومت مورک اب یوسف علیہ السلام ہوئی چھو ما ابر رہے ہو نفسی دا صفائی دا خبر زان نکو ما نفس دا انسان حکم کا ان کے دا بدائے دے سوا دا آغا وقت نا چھو زما رب رحم ہو کی زما رب بخن کے او مہربان اوہی بادشاہ چرا والے دے ماتا چیزو خاص کم دزان دا پارا خالص کم دے دزان دا پارا اور اخپن افسر خاص اگر دوم خاص درباری اگر دوم بس ارکلا چی خبری اکرے بادشاہ دے یوسف سر یا خبر اکری یوسف دا بادشاہ سرا دا بادشاہ اوی چی بے شک تو نن رضی زمن پا دربار کی دلوی مرتبی خاوندی و امانت داری دائی انوی چی حکومت بستائی خزما پا دربار کستا مرتبہ لویا دا او امانت دار بھائی زما پتا دیر اعتمادی زما پا دیر معتمدی دا یوسف علیہ السلام دا بادشاہ دا نوکرے دا پارا خنور آگلے چی نوکری و سرہو کی جو حکومت با بادشاہ کی جو دیب اسرے نوکری کری نو آغوی صاحب دے دربار کی دے مشرے بنی بدرسو حکم زخو یوکار لاللہ را لے گلے ماں اختیارات کرا کے خوراکا کنی نوکری خود نو چھم بھوٹا ہاں اختیارات کرا گئے نو حکومت چلو لیشو پیغمبر حکومت غواری غواړي حکومت پیغمبر څه لپاره؟ د دین لپاره. قال او یوسف علیہ السلام چې وګرځو ما مقرر کما په خزانو د زمکی، بیشک زه حفاظت کوونکی ما او پوهیدونکی ما، په چلم پوهیږم او حفاظت هم کولی شم او ملک نظام چلولی شم. خزانو نه مراد د خوراک ستا خزانی یا سره سپین خزانی مراد نه دي. دا پښتو کې مونږ خزانه دا سرو سپینو ته ویو، عربی لفظ دی، دا پښتو کې نه دی، عربی کې قرآن راغلی دی. نو د خزانی معنی په عربی کې ازده که، اتا د پښتو خزانه ازده کړې ده، قرآن خو په عربی کې دی. عربی کې خزانه وسایل او ذرایعو ته ویو. نو اوس پاره ما ته وسایل او ذرایع د ځمکې د مصر خزانې ټولې ماته حواله کا، اختیارات کل مال را کا، چې تمام وسایل ذرایع زما په حکم استعمالی. مطلب یې دا و چې د خلقو خدمت مو وکم او د دین خدمت مو وکم، کنیاسې حکومت څه کوم. بادشاہ والا حکومت اس پارو خو ابتدا کی یوسف دا مطالبہ مناسبہ اونہ گرلا چی دا تاج زما پسر کے دا او دا شاہی تخت نا کسشا، دا مطالبہ مناسبہ اونہ گرلا ذکر چی فوج خو سر اونا چی بزور واخلی خو بادشاہ سے مین شوے دے. نو تو سوچ اکو چی اختیارات با غوارم خراب کی، او کلا تخت و تاج غوارم، نو تخت و تاج با شاید فی الحال را نکی، اگر بزور خود یاغستے نشم. نو دا سی شاید تی اوارا چی کار پکی اوشی، او کلا نم ددوی نوی دے، کپا نم بادشاہ دیوی نوی دے. نو تاج و تخت داغو او اختیارات دا چاہو دا یوسفو، نو مقصدی پا تاج و تخت کیو که پا اختیاراتو کیو، مقصدی خو پا اختیاراتو کیو، تاج و تخت آغا سکی اختیاراتو کی غرض دا چی اختیار میں پلاس کی راشی جی دن دوار استعمال کم، خلق و خدمت ام کوما و تبلیغ ام کوما، نو خلق با خوشحالی کی نو زمان دن بمنی، او دا خدمت دا خلق و دا ہم جو دن دے اختیاراتو کی غرض. خوشمودا پس دے بادشاہ بیا اگر تشت نم بادشاہی ام پری خودا، تاج ام پری خود، تخت ام پری خودا، بیا مسلمان ام شو، وہ یک دم مسلمان شو ہے نو سمودا پس مسلمان ام شو، نزال دا خپل کور کی ناس تو بیا تختم دا یوسف پلاس کی او تاج ام داغو، تاج اگر سکاو خو مطلب دا دے چھ نم بیا دا بادشاہی ام داغو. دا جے مطلب دا دی، او دا مطلب یواز منگ نری آغست ہے، دا ابن جریر بیان کرے دی. امہات الکتب نزان پو یو نتا پو یو، قال ابن زید فاسلم الملک سلطانہ کلہ الیہ وجعل القضاء الیہ امرہ وقضاؤہ نافذ استعمله الملك على مصر وكان صاحب امرها. ابن زید تابعی وائی کہ بادشاہ حکومت طول یوسف تاوالک یواز وزیر خزانہ یا افسر مال مقرر کرے نو، اگر دا مشرک بادشاہ نوکری نہ کئی او نہ مشرک بادشاہ وزیری کئی، ہاں کہ حکومت پلاس راضی نہ بیائی چلئی وہی گی بخب کون اختیارات دتا والا کو. نہ مصر صاحب امر دیو د مصر امیر یوسف کان صاحب امرها. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی دالی کلی دی. ابن جریر طبری تفسیر ابن جریر کی امدالی کلی دی. قرطبی تفسیر کبیر زاد المسیر امدالی کلی دی. البدایہ والنہایہ کی حافظ ابن کثیر لکھی. وکان یوسف اذ ذاک الحاکم فی امور الدیار المصریہ دنیا و دینا دنیا و دینا. دغه وخت کې یوسف علی السلام په دیار مصریو کې او د مصر په مملکت کې حکمران و. بی جنگ او بی کړاو حکومت ولا خدای ورک او چې نه ورکی نو نوح علی السلام نه نیم سګا لګیا ور نه او دله فورن ورک او رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لسکالا پا مکہ کے کاروں کو دریش کالا نا دیار لسکالا او دیار لسکالا نا بعد مدینی خلق متاثر شو اور رسول اللہ تو راشا چھے ورہ گئے نا حکومت قائم شو نو در رسول اللہ حکومت پا دیار لسکالا کے قائم شوے او دیار لسکالا پس اسلامی حکومت قائم شوے ورو گیا حکومت او خوو روز تو بیا زیاد شو نو دادا اللہ کار دے سو سو نکالا تیر شیا ورے نکی چالا پا دیال لسکالا کی ور کی چالا جیل نچرا ہوا تو نا پا اختیارات تول ور کرن مطالبہ او کلا نا ورے کرن ندا کار دا اللہ دے اس دا چتوے چمارے والی رانکو جیسا پنزوس کالا لگیا ہے ماں او شپیتہ کالا لگیا ہے ماں نو کہا اللہ سے اللہ سے لگو لے شنوئی لگوا نا خکار دا اللہ پاک دے تخپل کار کوا دا اللہ کار پلاس کے ماخدا ستا کار کوشش دے انقلاب را وستل دا اللہ کار دے کلے زر راولی کلے ڈیر مودا پس راولی او کلے پیغمبران پا دا غلار کی وفات چی اور ران ہو لی تخبل کار کوا تبل کار بلاس کے ماخلا او کلے یواز دے حکومت غرزی شامل شب پیپل کی خیلہ کی ریشی چی پیپل سوال حکمرانش دیکھا جبل خلار دومره مینی خام خا حکومت غواړي نو تا تا ته به وزارت ملاوش او یا شامل شه د پرویز سره نو ډیر کسان ایری غیری وزیران کړي نو تابم وزیر کی تابم وزیر کی داغه به سن لګي چې داغه تا دندوری داغه غدای خو وزیر به کتاب کړي اغا وزارت اغا منبری اغا حکومت دا اللہ پاک قہر و غضب دے چی دن دا پارا نیستے مالک دا سی حکومت سرے دوزخ ترسے دا سی منبریم سرے دوزخ ترسے مکٹا دے سوک رہا او اغا منبری وزارت حکومت افسری دا اللہ رحمت چی دا دن دا پا رہی مثال دا توپک دے مجاہد بلاس کے ورکن رحمت دے اندوان میں بھی وجہ لے کی او چی دا توپک دا بدماش بلاس کے ورکن دا ڈاکو نو دا ټوپک دا الله قهر و غضب دے سرے وچ دا مات کرے ما دقس مثال دا حکومت نسوک وئی چ دا حکومت ارو نم ماخ لے دا ڈر ناکارا شے دے دام پا غلطے ہی او سوک دا سی لیونی شیلی پا حکومت پسی چ رواو نا روام نگوری دام غلط دی نہ صحیح سدی نہ تا تما بیان کرو سو نہ صحیح جمرا لیوانے کی گور پسے ماں دادا اللہ اختیارات تھی دا خپل کار کوا او اللہ خپل کار تپریدا حکومت و تو ملاؤ کذالک مکنا لیوسف امدارنگی دلتا یو سوال راضی اگر سوال دا راضی چد نیکان و خلق دا پارا عادل و خلق دا پارا صالحین بندگان خدا دا پارا حکومت غختل خو جائز دی بلکہ فرض دی کوشش بکائی اواڑے با محنت بکائی لیکن رخبل زان دا پارا حکومت اور مشری غختل خو جائز نہ دی زان دا پارا جائز نہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی سوک چواری اغلے نور کو نو یوسف کو اغختو جمال حکومت راک خزانوں نے مراد کو وسائل ذرائع دی کہ نا جو مصر وسائل ذرائع ماتا والا کا اختیار مال ارا کا حکومت مال ارا کا اتا سے بارہ نام کا تخ بنے کینے نو کینا خیر دے حکومت یوں گخت ہو او زان لے گخت اجعلنی ما مقرد او زان لے گخت الخروان دی اگو پا حدیث کے من ارا گلے نو ولی او گخت ہو نو تطبیقی ہوگا یو خواہ با احادیث کی ممانعت دے دے زان دا پارا دا گختونا او بل خواہ یوسف دے زان دا پارا او گختو او دا دے صورت یوسف کی ذکر شوی قرآن کی ذکر شوی یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو او دا پیغمبر پا موجود گئے کہ بل سوک دا حکومت اہل نہیں پیغمبر پر موجود گئے کہ دیر خلق و حکومتنا کڑی دی پر خبر میں جان پویا ہوا پیغمبر پر موجود گئے کہ حکمرانان پاتی شوی دی خلق اہلیت خبر کون پیغمبر پر موجود گئے کہ غیر پیغمبر دا حکومت او دا مشرع اہل نہیں نہ پاوا کی بل پیغمبر موجود ہو یوسف علیہ السلام بل اہل موجود نہ ان سرا نہ چلی اوکار دا پارا بل اہل نہیں نظان نہ بغوارے خنت بخس آتے نہ پا خنت کے غوار ان طالبہ اللہ اجر ور کری اگر منع نہ دے او چے اہلیت لرون کی گن کسانی نہ بیا بت زان نہ بیا بوائے کہ سوک اہل یا غل ور کے نور اہل ام دیر دی کون اہل لم ور کوے حکومت مور کوے او کتا لے ور کو چلے خدا لے نہ ور لکہ پاکستان کی اہلیت لرون کی دے حکومت گن کسان دی دے شریعت پر میرٹ او پر میرا پر معیار پورا کسانم صرف یو دو نہ دی گن دی لگ دی خو گن دی گی نا دا یو دو خو ندی گی ندلتا چی او سلے ہوئی چمال عراقا ندا با منع دے دا منع دے ندا ذکا ہو گختو چی بلسک اہل موجود نا ہو او کا ننم دا سی مرحلہ راغلا چی یو کار اہلیت تو یو کس کے او باغ علاقہ کے بل ہجا کے اہلیت نا ہو ندے زان پیش کولش جدا کار تا سما تا والا کے زکولش کنیت خرابی نو اللہ پاک بہت سارا معاملہ ہو کیا کنیت خیر نو اجر ہم دے ثواب ہم دے اس گناہ نشتا خود جدیوکار اہلیت لرون کی گن کسانی نو تو بدا مطالبہ کہے چدا کار اہلیت والا لور کہے دا با نوے چمال راکے زکر چا اہلیت والا نورم دی نو که خلق وی چمتالے ورکو نو چلے بے نو دی وقت کے بل اہل موجود نو سوا دی یوسف علیہ السلام او دا سی صورت کے امیدواری او مطالبہ روا دا امام قرطبی او امام فخر الدین رازی دا اجعلنی علی خزائن الارض پر تشریح کی لکھی عمدہ خبر لکھی جکو میں تمہا خلاصہ بیان کرا شقال انما قال ذالک لیتوصل الى امزاء احکام اللہ تعالی و اقامت الحق و بسط العدل مما لاجله تبعث الانبیاء الى العباد ولعلمه ان احدا غيره سوچ کوا ولعلمه ان احدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك تفسير الكشاف اور قرطبی ہم دا غسی لکی اور امام رازی ہم دا غسی لکی خدا عبارت خود کشاف دے دا عبارت میں جو الاصول کشاف دے وہ دا غسی مضمون پا قرطبی کی ہم دے اپا امام رازی تفسیر کبیر کے ہم یوسف دا مطالبہ ذکا اکڑا چی دیدی پا ذریعہ دا اللہ احکام جاری کی انصاف قائم کی او دیدہ پارا پیغمبران لگی لکھی گی مقصدیم دا ہو او دتا علم و یوسف تا چی پدی وقت کی سوا زمانہ بل سوک دیدی کار اہل نشتا مل طول دا کافر ہو دا او بادشاہ با ما مین شویر ما لراکی اختیارات نو اے غختل نو کہ انکار اکرے وے یوسف علیہ السلام سر فوج نو چی مقابلے اکرے وے خو تبلیغ میں کہو دعوت میں کہو جاری ساتو کہ جیل تبیا چولے ہونے بیا با جیل تب چلے ہو خو الدخو اللہ پاک فیصلہ کرے وچ انقلاب راولم نو آغا بادشاہ متاثر کو او دا سے بھی اللہ متاثر کو چاہا طول اختیارات دا حکومت مکمل اغلہ ورکو او دے برائے نام بادشاہ سمودے پورے ہو خو بیا مسلمان شو دادے مطلب دی آئی دا امیدوارے پا سلسلہ کی بلے و مسئلہ مجدہ کہے کہ یو دے شخصی امیدواری یو دے جماعتی امیدواری شخصی امیدواری مانا دادا کہ یو سرے شخصاً امیدوار بھی دیو منصب چلا مال راکا سوا دا آغا صورتنا چی بلسک اہل موجود ہو نہیں لیکن مصر کے پاور کی بلسک اہل موجود ہو دا شخصی مند جماعتی امیدواری دا مانا چیو جماعت دا پارا حکومت غارے چی دا جماعت دا بل جماعت نا اہل دے دے جماعت نا مشری ورکے او دی بیا چکم کسان نامزد کری دی اغیل ووٹ ورکے او اغیل حکومت ورکے دا روا دے لکہ دا ویلے شی چھ جمعیت علماء اسلام لووٹ ورکے دا روا دی جماعت اسلامی لووٹ ورکے حکومت جماعت اسلامی لورکے غاری محنت کئی خواہش مندی دا روان ہے لیکی پوٹے گناہ نشتا یا بل جماعت چکم چاہتا اہل خکاری چاہتا چاہتا جماعت اہل خکاری کنا چاہتا با حکومتو چلئی نو اغا جماعت لبا غواری خو اغا شخصی امیدواری دانا دا اگر کدا سڑے پا اغا جماعت کی شامل اغا جماعت ذمہ داران با بیا اغا کسان منتخب کئی چه زمون دا جماعت نمائندگی ما دے کئی آغی با نا دا ٹکٹ درخواست ور کری وی چه ما دا امیدوارے او دا ممبرے ٹکٹ راکا زود ریگم گیدہ ناروا دی نا چه درخواست ور کئی ٹکٹ دا پارا دانا اہل آغا با بیا خوخی چه دمرا ممبران پکار دی نو آغی لفارا دادا ممبران مونگا ادرم یا فرد کا حکومت بلا سرا دی نو آغا بیا وزیران مقرر رئی چه دا با وزیری و دا با امیر بی و دا با قاضی بی و دا با دای و دا با دای لیکن حکومت کی خوبدا سرا احدی بیا تقسیمی کی کدی آغا جماعت با تقسیم دیو جماعت دا امیدوارے دا پارا دا ممانعت حدیث موجود ندے شخصی امیدوارے دا پارا دا ممانعت دا پارا حدیث موجود دے دیو مثال دے رسول اللہ وفات شو دا امیر با مسئلہ بحث شروع پا سقیفہ بنو ساعدہ کی دا مسلمانان طول یو ڈالاوا خو بعض انصار و بعض مہاجرین یو جماعت و انصار بل جماعت و امت یو نو مہاجرین ہوئے چھ مہاجرین لا حکومت دا امارت او خلافت دا رسول اللہ مہاجرین لا ورکول غاری او مہاجرین کی بھائیو سرے خوخ کے بیا ارسوک چھوئی انصار ہوئے چھ نہ دا انصار ہونا پکار نو دا جماعتی امیدواری شواو کو نشوا مہاجرین امیدوارو چه مقدر خلافت ملاو شی انصار امیدوارو چه مقدر ملاو شی آگی دا منع نخ کاری دا نو آخر کار حضرت عمر تجویز پیش کو دا ابو بکر نو خلق ووٹ ورکو ابو بکر خلیفہ شو سوچ کوئے پا خبر ازان پو یوائے ابو بکر کا دعوے لیوے کہ زا اہلیم رسول اللہ اخبر جون کے امام مقرر کرے ہم زما دادا صفتونہ دی او دادا زما دا اہلیت معیار دے ندا خلافت امارت دا رسول اللہ پزے مالا راکے تدائی وے لیوے نو دے شریعت پران کے بعدے نا اہلو دے بسو جی نا اہلو ذکر رسول اللہ منع کرے کہ دیر غورا ہو خجزان لغوری نو بیا با غورا نہیں بیا با غورا بیا با نا اہلو خدا خبر ہے ابو بکر اشاروں کے ہم نا وکڑی جزا اہل ممال را کہے خدا ویلی اچھنا نظام با مہاجرینوں کا مہاجرینوں کے سرے مقرر شی نو دا با نظام خو چلی گی او انصارو کی مقرر شی نو اغم اہل دی وابا نظام دمرا خو نو چلی گی نظمہ تجویز دا دے چی خلیفہ دے دو مہاجرینو نوی او ابو بکر پخپلا مہاجرینو کی شاملو لکم دلی دا پارا حکومت غاری اغا دلک دے شاملو کو شامل نو شاملو مہاجرو کن خوزان لکھو نو غاری تفہیم المسائل حصہ اول کے بڑی موضوع زما مستقل مقالہ دا اور آگے کے احادیث جمع شوی اور آگے احادیث و توجیحات شوی نہ جماعتی امیدواری جائز دا شخصی امیدواری منع دا خود دلتا خود شخصی ہوگا دلتا خود سوال ذکر آتا چی شخصی ہو اور شخصی خود منع دا زنگ پا دین کے نہ جواب میں زدہ درکو چې ځکه شخصي هغه امیدواري وکړله او شخصا یې د ځان له وغوښتو چې د هغې وخت کې بل اهل موجود نه و سوا د یوسف علی نبینا و علیه الصلاة والسلام. او که اوس هم په یو ځای کې دي یو کار اهل بل څوک نه وي باقي ټول نه اهل دي دقه یو سړی هغه کار کولی شي نو دې ځان دپاره هم بیا مطالبه کولی شي او دا ورته ویلی شي چې دا کار ما ته حواله کوې زه یې کولی شو هغه به ناروا نه وي ځان پیش کولی شي. دا خلاصه د امیدواری د مسلې ده. وکذالک مکننا لیوسف امدارنگی طاقت ورکڑی امونگا یوسف تا پزمکا کی یتبو او منها حیث یشا چه دبا زی جوڑاو دا زان دا پارا دیدی زمکا دا مستر کی جی کم زی کی با دا غا ارادہ وا یعنی اسی دبا چی کم زی کی با ارادہ وا دیکھا چی دورا بے کولا چی حکمرانی نو کلا فیو کلی کشپا کلا بل کلی کشپا کلا درم کلی کشپا خود دورا بے کولا کلا رسول مونگا خپل رحمت اغا چاہتا چی اغوالو نزائی کو مونگا اجر دا محسنینو او البتا اجر دا آخرت دیر غور دے دا آغی خلقو دا پارا چی مان روڑ دے وکانو یتقون. او راغ لل رونا دی یوسف دا داخل شو پا دبانے دا دا او پی جندل او اغوی دے نا پی جندل ہر کل چی سامان تیار کدید پارا تیار کدید پارا سامان دا سفر دے دی یعنی هغه غلیل راغلی او غلی ولا ورکړه نو اوی وی چې راولې ما ته خپل یورور چې ستاو د پلار د جانب نه دی نو خو پیژندلې وګوره او آیا نه ګوره تاسو چې زه پوره ورکوما اوګه او په اوګي کې کمې نه کوم او د سړي په سر به د اوخ بار ورکاو نو چرو راغې نه دی یو اوخ بار بزیات غلی اوسه او قحط سالی د تاسو په واجب دی او اسی خود ورکوم نه تر سوچ رانه ولی بزان سر را ولی او زه بهتر د ملمستیا ورکون کو نه یما دا دې د پاره او چې د دې شوق پیدا شي او را ولی او کتا سورا نه وستو دا رور خپل بیا نشته یو اوګه هم ته د پاره عندي ما سره بیا به تاسو له ومنه ورکوم او بیا ما ته باندې دې هم نه راځي نو دی اوی چی منگ بات مطالبه کهو دی دی خپل رور پا بارا کی دا پلار دا غنا او دا فعل منگ کهو انکیو که آغا اجازه ورکل نرا بول نو اوی یوسف علیہ السلام لفت یعنی ہی خپل خادمانو تا او خپل نوکرانو تا فت یعن جمع دا فتم دا لکا اخوان جمع دا اخم دا او دا جمع پا وزن دا فعلان هم راضی پا وزن دا فعلتن هم راضی لکا دا اخون جمع اخوتن هم راضی او دا اخون جمع اخوان هم راضی خو اخوان جمع کسرت دا او اخوتن جمع قلت نو دلتم دا فتن جمع فتیان هم راضی او دا فتن جمع فتیتن هم راضی نو قرآن کی کلا فتیتن راغلی دے او کلا فتیان راغلی دا دورا جمع دا فتن فتن زوان تا ہوئی خو نوکران اکثر خلق زوانان ساتی بوڑاگان خو نوکران دیر کم ساتی خلق نو پدی وجہ مراد دلتا دا زوانانو نا مطلق زوانان ندی بلکہ نوکران مراد دی نخبل نوکرانو تے ہوئے چی کے گی دے سامان ددوی یعنی پیسی جدی چی دا کم پا بدل کی منگو لغلا ورکڑی دا نغدی پیسی بے نہ راوڑو خو سامان بے راوڑو نو دا آغا سامان پا بدل کی مو لغلا ورکو را نو ددی دا سامان دا قیمت دا دا دی پکا جاو کے گئے دے خودی پہ خبر وائے ماں دی لدا غلا مفت ورکو ماں شاید چی دی دا خپل سامان اوپے جنی خپل قیمت و پیسے اوپے جنی سو وقت کے چی واپس راشی خپل ورشی خپل کور والا ہوتا دی دا پارا چی راو گرد چی واپس رو خپل پلارتا نو اوئی وی اے پلارا منشوے دے زمونگنا اگے یعنی بار دا اوخ لیکن شرط لگو لے دے نو اولے گا منگ سر رور زمونگا چھ منگا بار دا غلی راوڑو او منگ با دلی اخبر رور حفاظت کو دلی رور اخبر حفاظت بکو بن یامین کشر رور دا یوسف علیہ السلام او دا دیم رورو خود پلار دا جانب نو موری بیلو قال هل آمنكم عليه وي يعقوب عليه السلام ایا ز اعتمادكم پتا سو باندې په بار دي بنیامین کې اعتماد نکوم پتا سو باندې د مبارک کې مگر لکه څنګه چې ما اعتماد کړو پتا سو باندې په بار ضرور د کې من قبل مخ کې او هغه بیا تاسو واپس را نه وستو خو الله پاک غره حفاظت کون کې دي او د اخر رحم کون کې دي پر رحم کون کو کې هر کله چې دی پرانیست سامان بیا یې متو بدعتهم بیسی خپلې چې واپس شوې دي تا ودی وچ اپ لارا ما نبغي مونږ نور څه طلب غواړو څه مونږ نور د سشي طلب کو نبغي مانا نطلبو مونږ نور څه غواړو دینه به بهتر شي نور څه به چې مونږ یې غواړو چې به پیسو ملاویږي دا دی پیسې زمونږه واپس شوی دی مونږ ته ونمیرو او غلب راوړو مونږه د خپل کور والو د پاره او حفاظت بکو ضرور خو مونږ سره پرېدا او مونږ بزیات کو د په وجه د ځان د پاره کله بعیر بار د یو اوخو او دا خو یو بار د اوخ دی یسیر آسان به پیسو راکړي ندو اووی چه زخو هیچ چره نلیگم ده تاسو سرا تراغی چه تاسو تون موسیقن او که ما سرا کلک وعده ده اللہ ده او که تاسو زمان پا مخ که کلک وعده ده اللہ سرا توجه کوا را که ما تا یعنی او که زمان پا مخ که موسیقن وعده ده چا سرا من اللہ ده اللہ سرا زمان پا مخ که ده اللہ سرا وعده او که